خستکل دے ہو اللہ اللہ نور کا خدا کا ولد اخبر وطن مخبل دے ہو اللہ اللہ خستکل دے ہو افغانستان اسلامی امارت اتل قومندان شہید مولا سیف الرحمن منصور د پیزلسن کلین پو بیار د تیار شوی البوم د شاہی پو پلوشی د البوم ستا نور کا خدا کا ولد اخبر وطن مخبل دے ہو اللہ اللہ مخبل دے